یک شاخ گل، برنامه شماره 100. البته تا به حال نام فروغی بسطامی را شنیده اید. نامش عباس بود، اهل بسطام و ابتدا مسکین تخلص می کرد. فروغی بسطامی از شعرهای به نام قرن 13 است و در غزل سرایی طبعی لطیف دارد و غزلهایش بسیار دلنشین است. این هم چند بیتی از یکی از شاه غزلهای او. کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من، با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، بالای خود در آینه چشم من ببین، بالای خود در آینه چشم من ببین، تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را. مستانه کاش در حرم و دیر بگذری، مستانه کاش در حرم و دیر بگذری، تا قبلگاه مؤمن و ترسا کنم تو را. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. اناره چیچیم اناره چیچیم من زرد نیم زرد میانه صد جوانان میانه صد جوانان رد نیم رد او اگر ما تن بردم اگر ما تن بردم مرد نیم مرد اگر ما تن بردم مرد نیم شب مهتاب تی بسی پتوک پتوک آیم ای قدم کی او سنم دور و برم پایم شب بوبا مهتاب بوبا میدی بی تابر ایمتی خانه بر میچون بی خوابه سفانره بی تو مهتاب شد تو بیا بیرون تمام ببه پنهان تی کس چومت می دردره دور من سفانره بی تو مهتاب شد تو بیا بیرون تمام ببه پنهان تی کس چون من می دردره دور من موسیقی یار یار بو بودی پریشان نرم تی بستی من ده صبر و آرام یار یار بو بودی پریشان نرم تی بستی من ده صبر و آرام شب بو با مهتاب بو با می دیر بی تابا ایاماتی خانه بر می چون بی خواب آفه شب مهتاب کی بسی پتو پتو آیم ای قدم کی او سنم دار و برم آیم شب بو با مهتاب بو با می دید بی تابر ایم اتی خانه بر می چون بی خواب آفر شب بو با مهتاب بو با می دید بی تابر ایم اتی خانه بر می چون بی خواب آفر شب بو با مهتاب بو با می دید بی تابر ایم اتی خانه بر می چون بی خواب آفر پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 100 بود که با شرکت آقای ناصر مسعودی و آقای رضا ورزنده تنظیم یافته. گوینده روشنک.